مالي تعريف تتكلاو وين كشاف الاتحاد بين الامرين دفتون واحدة تن بأي تعريف تتكلاو چي زاني واغلي بيا خلير واضح ماناوا چي حكم اجمالي يعني زان اجمالي چاة واي ازان هو غورا قضية نبات پیدا كيري پر نفس كي دغا ازان چه نفس كي پیدا دا ادخ تعريف دا وين كشاف الاتحاد بين الامرين دفتون واحدة تن لهم ابدد انكشاف تا لكا خو علم دا كان اچھا انكشاف راجي ا قضیہ چې د من حیثیت پرتا او سره مکشوفه ګرځي او دا نسبت ور سره ډیر مکشوف ګرځي چې کدا پکې مقصود ده و انکشاف الاتحاد دا ایزان مبدا د انکشاف ته نسبت ته بین الامرین چې موضوع محمول منځ کې ده د فتا واحده تن چې په یو لحاظ کې پراته دي مجمله قضیه ده کنه دا ایزان اجمالی ده مجمله نه بعد ایزان پیدا سو قیام العقل کې او دا باور ته پچاو کو د سره مکشوف څه دلاندې قضیه په من حیثیت کې نسبت و سر مکشوف بی ذات ادا طول قضیه بلا رز پرائی دی مشهورینو دا خو آسان مانا سلا چیزان مانا دی اکلا ایزان علم و دا علم و تعریف علم دا معرف علم دا تعریف هم سی دا حمل سی و یکا معرف ایزان و تعریف هم پی مبدل انکشاف سر و که هم ایزان دا علم حصولی دا حمل دی علم پی علم و لیکن نا نور معنی چې واخلی یا قضیه اخلی حکم نه یا نسبت اخلی یا محکومی یا انتصاب ای دوسی حد دلته نه وو نو معترض وایي چې دا صحیح نه دی بیا خو په کار دا دی چې حمدالله داسې نه وایي چې الظاهر ان المراد من الحکم التصدیق والایذان ظاهر دا ده چې حکم نه ایذان معنی مراد ده ظاهر چیز ته وایي داسې ده وایي چې ان المراد من الحکم التصدیق والایذان مراد ایذان ده ځکه دا نور خو غلط دی اچھی ظاہر ہوئے بیا خو جواز گنجائش تا چی دا نورو کے جواز تا حالانکہ نورو کے جواز پاتا نسا جواب نورو کے جواز تا کن جواز پا نورو کے استا خو خلاف ظاہر دی ہاں یو انتصاب دا کے جواز نستا لکتا پرون ہوئے در چی حکم اجمالی زان انتصاب واخلی نو انتصاب خو یو کار دا لکا پلاس کار کیا ودلتا زین کار کی خبر مبتدا تا منصوب ہے دا یو فعل من الافعال انکشاف الاتحاد بین الامرین چی دا تعریف دا خو علم دا مبدا و انکشاف و نسبت بین الامرین نو دا تعریف تی غلط ہو که حکم بمانا الانتصاب خدا سے ندا چه دا مبدا دی انکشاف تی نسبت بین الامرین دا کزی پر چه تا کاشیف تا دا خلی سر علم ندا دا فیل دا ادو چه کار دا چه دا مبدا دی انکشاف گردی لپار دی نسبت بین الامرین نو دا تعریف غلط تا بل حمل غلط تا تعریف خوب معرف بانی محمولی دا حمل غلط تا جکا دا خو فیل دا انکشاف الاتحاد بین الامرین دا تعریف چه دا خو علم دا علم خو یا کیف یا اضافت تا یا انفعال دا نو لازمی دی تفسیر دی احد المقولتین بالاخرى یو مقوله مبینه په بل مفسر اصلا او لازم سه حمل دی یو مقوله مبینه په بل و طالبات دی نو آ غلط تا دا ٹھیک دا خو دا نور دری معنی چی دی چی نسبت قضی یا محکوم بی دا اغو جواز تا خو خلاف ظاہر دی خو سرنگا جواز دا سه چې زه حکم نسبت اخلم نو جواز لري هغه حکم چې وایي چې حکم دوه قسمه ده یو اجمالي او تفصیلي یعنې دا معنی چې نسبت دوه قسمه ده په قضیه کې نسبت څه دا دوه قسمه ده کله مجمل نسبت یعنې چې په قضیه په یو لحاظ کې نه دا نسبت پکې مجمل ده کله نسبت مفصلي یعنې مفصلي قضیه کې دا نسبت مفصل ده دغه نسبت اجمالي تعریف مې دا کړی ده و انکشاف الاتحاد بین الامرین دفعتا واحده دا تعریف تا او ظاهر خو خلاف تا او تاویل سره جایز کې دی نو ته به اعتراض وکې چې لکه نسبت څنګه جایز ده دا نسبت تا ورسته تعریف ته کړی ده په انکشاف الاتحاد علم ده معلوم ده نو حمل غلط تا تعریف دی علم حمل دی علم حصولی په معلوم دی علم حصولی دا تعریف غلط تا ځکه حکم نسبت تا نو معلوم ده هته تعریف په علم کې دا څه وایي چې مبدا انکشاف نسبت بین الامر نو حملم غلط تعریفم غلط سیاق نہ مخالف سے اسباق نہ مخالف تے تصدیقات تے تے کل تصدیق علم دا حکم نسبت تے دا معلوم دا نو تبو اے جنا تاویل سره دا صحیح کیدا سی اگدا دا اول سیاق صحیح کو چې انکشاف الاتحاد تے دا لا اضافت تے صفت موصوف تے دا اصل کیدا اتحاد منکشف نو اتحاد منکشف کو نسبت تا وای کن دا نسبت اتحاد دا یعنی د سره مبتدا خبر یو سوی منکشف هم دا په چا منکشف ده په تصدیق منکشف ته کړه بین الامرین امرین منځ کې ده دفعتن واحدتن په ولیاس کې ده نسبت اجمالی ده نو بس تعریف ټیک سره مخ چې حکم اجمالی او نسبت اجمالی تعریف هم ما په معلوم سره وکړه انکشاف او اتحاد هو اتحاد المنکشف دا اتحاد ده نه سبب دی اتحاد ده چې دا منکشف ته بین الامرین موضوع محمول منځ کې ده دفعتن واحدتن په ولیاس کې ده د اجمالی نسبت خو ځکه ورته وایي چې دا په لحاظ واحده کې ده اما تاسو ته چې نسبت اجمالی تفصیلی دا د مسلې سره تعلق لري اسانه مسله په لحاظ واحده کې ګران مسله په لحاظاتو مختلفه کې نو حمل د معلوم په معلوم را لای تعریف د معلوم بل معلوم سي ای نسبت تعریف په نسبت وسه هغه حکم اجمالی نسبت هم معرفو دای تعریفو تعریف محمول په معرفي حمل ټیک ده لیکن لازم سے حمل دے معلوم دل میں حصولی پا معلوم دل میں حصولی اتحاد منکشف خو معلوم دا کنا ہمخ کے دے معلوم دا نو حمل دے معلوم دل میں حصولی پا معلوم دل میں حصولی را لائے یعنی نسبت مخمول سے پا نسبت تا ٹھیک تا دا تاویل سر گورا صحیح سے وہ سوال چلکہ دا اتحاد منکشف سے نو دا خو تفسیر دے عام بالخاص تا لیکن مخ کیوک میں اجمالی نسبت تا کنا نو نسبت اجمالی دا خو مطلق ته ایجاب اصل دوړ ته وای اتحاد منکشف خو نسبت ته وای خو ایجاب ته وای چې کوم نسبت ایجابی آتا اتحاد منکشف وای چې کوم نسبت سلبی آتا لا اتحاد منکشف وای نو مخکې حکم نسبت مطلق ته دا خاص ته ایجاب سره نو لازم سے تفسیر دیام بالخاص و طالبات جواب دا چې نه اصل عبارت دا چې دا وای اتحاد المنکشف او لا اتحاد المنکشف بین الامرین یا نسبت ایجابی یا سلبی چې امره نماز کې دب چې په لحاظ واحده کې بس دا معنی ده البته لا اتحادی پرشده مقایستن علل اتحاد دا کیاس کړی ده په ایجاب کنه سلبی کیاس کړی ده په ذکر کې په ایجاب ایجاب می ذکر کړ نو ګویا سلب ذکر ده دا ٹھیک څه اوس بل سوال ده چې لکه نسبت معنی واهلې حکم اجمالی نه اتحادی منکشف دا جوړ کې دومره قدر مسله خو به جوړه سي حمل به ټیک سي تعریف به ټیک سي لیکن تقسیم غلط تا کنه د نسبت چې تی اجمالی تفصیلی ته تقسیمه نسبت خو نه اجمالی تفصیلی ګرځي ځکه اجمالی تفصیلی دا خو تعدد تقاضا کوي بالفعل یا بالقوه اجمال کې قوت الکثرت لکه انسان مجمل نه دی کې قوت الکثرت یعنی تیز پړلای شي حیوان نه ټیک ته اوس ته خو نه پکې حیوان نه ټیک بالفعل تفصیل کے بالفعل تعدادی اور نسبت خوب بسیط سے ادھر لیکن اجمال جوڑے دا جن تفصیل جواب دار سے تقسیم پر نسبت کی اجمالی تفصیلی تھا دال وجد عقد مشتمل نہ یعنی اقضیہ کی چرا کم پروتی اقضیہ کے خو کثرت ہی کرنے موضوع محمول نسبتی نہ اقضیہ کلا مجمل ہے نو دتا مجمل وائی چرا جز قضیہ مجمل ہے اکلا قضیہ مفصل ہے نو دتا مفصل وائی یعنی تقسیم دے نسبت اجمالی تفصیلی تھا دا بل عرض ده ای بل واسطه ده لوجه دی قضیه نه ده که قضیه مجمله په ده مشتمله وانو ده اجمالی سه ا قضیه مجمله بی ذات ده پکی اجمالی بل عرض ده که جز ده پکی ا قضیه چه مشتمله په نسبت باندې کام مفصله وانو ده تفصیلی سه بل عرض ای بی واسطه ده قضیه دا تقسیم ٹھیک سه او سوال ده بل چه دا خو سباق نه خلاف تکنه څه څنګه نسبت جوړیا چې حکم اجمالی تفصیلی حکم نه نسبت اخلي خو ما قبل عبارت نه خلاف ده ما قبل تصدیقات دي یو نه خلاف ده دا نسبت ځکه ما قبل تصدیق ته ادراک کی ځانی ده او حکم نسبت ته خو ادراک نه ده دا خو معلوم ده نو لازم سے مخالفت ته سباق و طالبات دي جواب ده چې نه کنه دا ٹھیک تو تصدیق ادراکی زانی دادا خو معلوم دادا حکم خو متعلق خو ادا کنه دا نسبت متعلق بی ذات تے تصدیق تا ہند المشہورین ا متعلق بل عرض دا ہند الجماہیر او دارنگ ہند المصنف بل عرض خدا کنه جکم قضیہ متعلق دا پنیز دی جمہور یا قضیہ مجمل متعلق تا پرائے دی ماتین نو پدی کی نسبت جس پروت تکن ا بل عرض سے ایا بذات متعلق التصدیق تا لکه دا رائے دی مشهورین دا لکه سلم په اول سر کې وای ان کان اعتقادن لنسبت خدا علم اعتقاد ایزان په نسبت باندې و پیدا تصدیق تا لکه دا رائے دی مشهورین و یا دا تصدیق ادراکی زانی دا حکم نسبت تا اچون کہ تصدیق متعلق تا دای متعلق تا نو دا تعلق چدا دی متعلق متعلق کم تعلق تا دام یو نسبت تا نسبونا ما قبل سره تعلق پیدا دا یا دا دا چی تصدیق پا معنی دی مصدق سره دا نو مصدق خودا نسبت کرد که تصدیق نه دا خو مصدق خودا پا معنی دی ما تعلق بی تصدیق نو سباق نه خلاف نسو که تسوال که چی دا مصدق خودا نه دا کرد لیکن مصدق خو ماتین رای دا دا لکه تصدیقاتو که اس را جی چی قضیه مجمله چی دا دا متعلق تصدیق دا یعنی تصدیق وقتی قدرتی طور سره سری زین کی اجمالی یا قبل تفصیل یا بعد تفصیل اجمال چه قبل تفصیلی دا خودی رسانی کنه یعنی تا زراز دایی کد کسی دی زراز دایی تفصیل تا قبل ای تفصیل دیلا نیکره مخی مجمله زین که پرته نو چه تصدیق پو که خو خام خواه پو مجمله که اکل اجمال بعد تفصیلی یعنی تفصیلی کزی سری زرکی گرانه ای چې تا تصدیق پکې نه دی وخت دا تاسو ان کې په خپ راتای بیا لنډ پندای بیا مجمل سی دا دو مشاهدات ذکر کې حیثیت دا څنګه چې دا لکه یو چې معقوله خبره دي خو خپل زړه ته ګوره کنه همیشه ثری تصدیق چې راځي خو پس راځي چې شای سړی پوخي یا مخ چې پوخي یا ورسته پوخي بیا سړی تصدیق پر راځي خو پوخ شي خو مجمل خو هغه لنډ پندزین کې پروت ډیر تفصیل خو سره پته کې چې ګران خبرې بیا اجزا لٹیا سر تفصیل بابو کیا نو ماتین رائے دادا چی متعلق کو تصدیق کزی مجمل دا حکم نسبت چی دادا خونه دا مصدق پر آئے دی ماتین جواب دادا چی کلام مبنی دا پا مسلک تی مشہورینو چکا مشہورینو مسلک دادا چی نسبت متعلق کو تصدیق یا دا خو آواز چی دا مصدق بیزات واحنا مشہوری رائے دادا اکا ماتین پر آئے کلام مبنی کو بیا مصدق بیزاتی کب بلارا دی نو نسبت که مطابق مصدق بی ذات نه پرای دی ماتین مصدق بلا راس خدا کنه دا سی پرای دی جمهور و قضیه مفصل متعلق و تصدیق ده نو دا نسبت پکی مصدق بلا راس ده هم سی باق سره ٹھیک سه تاویل پا بنیاد هم سیاق سره ٹھیک سه تاویل پا بنیاد نو هیچ مشکل پکی پیدا نسه زکا حمدالله وای چه ظاهری زانده ادا نور گزاره کی اکا حکم پا مانا دی قضیه سره واخلی پیام دا مسئله دا ظاهر خو نه دا لکه چې مخکې تصدیقات ذکر دي ادراکات دا خو قضیه ده حکم دا خو معلومات دي نو ظاهر خو نه ده لیکن خلاف ظاهر که واخلې بیا قضیه اخیستل هم ټیک دي ګویا داسې به ووایو چې حکم بې معنی القضیه ده دا دوه قسمه ده اجمالی قضیه ا تفصیلی قضیه اجمالی قضیه په یو لحاظ کې تفصیلی قضیه په ډېرو لحاظاتو کې بځای تقسیم وکړو ولی سیاق نہ خلاف تا سباق نہ جکہ سیاق کی خو علم ذکر کرا ہے وہ انکشاف الاتحاد بین الامر ان دفعہ تواحدتن چدا مخ کی وئی حکمی اجمالی قضیہ مجملہ بیچ تعریف کی بیدا سے وئی وہ انکشاف الاتحاد دائم مبدا دین انکشاف تی نسبت تا بین الامر کلا دائم مبدا دین انکشاف دا قضیہ دا نو سیاق نہ خلاف خبر دے وکڑا بل دا تعریف تا تعریف محمول پو معرفی نو انکشاف الاتحاد خو علم دا ادا خو قضیہ دا معلوم دل میں حصولی دا علم حصولی دا نو لازم سے حمل دل میں حصولی پا معلوم دل میں حصولی دا غلط تا تعریف غلط تا تفسیر مفسر کے لسر جوڑ نستا آغا کزیا دا ادا علم دا نو تفسیر دے معلوم بل علم دا حمل غلط تا حمل دے علم پا معلوم دا نو تب آئے چا خود تاویلو کو بیا ٹک تکا نا ظاہر ندا آغا دا دے چی اضافت تی انکشاف اتحاد تا صفت موصوف تی اصل کے دا اتحاد منکشاف نہ دامنا چه حکم قضیه و مجمله دا و مفصله قضیه مجمله چاته وای هو اتحاد المنکشف دا اتحاد دا چه منکشف بل تصدیق تا دا معنا اصلا او سوال دا چه اتحاد منکشف خو نسبت تا وای مقصد ویلو ځکه نسبت دا سی او ټکای دا چې دې کې دا اتحاد منکشف مشهور ټکای دا ځکه نسبت اتحاد دا یعنی ما بل اتحاد ذله وجه مبتدا خبر یو کې نو نسبت جز خارجی دا قضیه کل خارجی دا نو لازم تا حمل دی جز خارجی پا کل خارجی و طالبات لون دی قضیه دا اجزا چی دی دا اجزای خارجی دی دا موضوع محمل نسبت اجزای خارجی چاہتا ہوئی چی خپل وجود لری نو موضوع خپل وجود دا محمل خپل وجود دا نسبت خپل وجود دا چی چو خپل وجود لری دا تا اجزای خارجی وائی اجزاء ذهنی چاته وای چې خپل وجود نه یو وجود باندې موجودی ملک اتحاد منکشف چې دغه نسبت ته چې جزء خارجی د قضیه ده نو مخکې قضیه ده ادا نسبت ته د جزء د قضیه ده نو لازم سے تفسیر د کل خارجی په جزء خارجی و طالبات نن هر جزء خارجی یا کل خارجی کې خود تبایونی ہاں ٹول اجزائے خارجی یا کل سر یو یو سر خو غیر ده نو لازم سے تفسیر د کل خارجی په جزء خارجی و طالبات نن بل حمل غلط ته ځکه لازم سے حمل دی جزء خارجی چې اتحاد منکشف ته په کل خارجی چې قضیه ده لکه یو جزء خارجی په بل جزء خارجی محمول نه جز په کل خارجی نه محمول لید تباین لکه یو غوتا او کل بدن د تانه یو غوتا تامن څه ته باندې کن غوتا جزء خارجي ده مثال ته نو حمل د جزء خارجي په کل خارجي غلط تفسیر د کل خارجي په جزء خارجي غلط جواب اتحاد منکشف لکه چې نسبت ته وای اتحاد منکشف کزي مجمل ته وای ماتین استلاله د لکه ورستلږي وولي اتحاد مثلا ورسته وای وولي اتحاد اطلاق په کزي مجمل کې ماتین نو اتحاد لکه نسبت ته وای کزي مجمل ته وای دلته کزي مجمل مراد ده کزي هم اتحاد ده کن کزي مجمل موضوع محمول نسبت په یو لحاظ کې دي په اتحاد ده نو مخکې کزي مجمل اتحاد منکشف هم کزي مجمل بس خلاص اصلا تفسیر د کزي بل کزي ده حمل ټیک ته حمل معلوم ده حمل د شی علی نفسی ده هغه کزي مجمل ده کزي مجمل عبارتو کې فرق ده الته حکم دا دلته اتحاد منکشف ده نور دواړه قضیری نو دا معنا چې قضیه مجمله چاته وای او د اتحاد المنکشف دا قضیه مجمله ده کنه اتحاد نام ده کنه منکشف ته په تصدیق سره او سوال چې لکه اتحاد منکشف ته کړه غلط وک وی ولی وی ځکه چې دا وېسته بین الامرین نور سره لګی کنه قضیه خو بین الامرین نه هغه مرکب ای دریو مورنه بین الامرین دې کړی نه چې دا نسبت ده بیا زوري ترادرله حمل دی جزء خارجي په کل خارجي ده جواب دی چې نه سره د بین په معنا دی من حرف جر سره ده او متعلق ته الحاصل مقدر پوری دا څه معنی ده و اتحاد المنکشف الحاصله من الامرين دا اتحاد ده دا قضیه چې منکشف په تصدیقي حاصله من الامرين ده او سوال ده چې دا خو من الامرين نه ده اصل له درې امورونه مرکبه ده جواب چې خدا امران ورته اصل دی کنه ان نسبت دا خو منتزع جز ده اصل خو مبتدا خبر دی نو اصالت لوجه می دو ویل ورنه اصل کې درې دی دا اتحاد منکشف ته چې حاصل ده من الامرین دفعه واحده په لحاظ واحده کې بس دا معنی اصلا دا خو ټیک ترجمه ده حمل ټیک تا تاویل ټیک تا تعریف ټیک تا دا ټول کیسه ټیک اصلي الکه تقسیم بیا قضیه سره کې اجمالی تفسیری ته خو قضیه په دوه لحاظو کې اخسته سی کنه کله لحاظ واحده کې درې وړه یا قضیه مجمله نو دا اجمالی قضیه بی ذات تقسیم بل واسطه نه ده بی ذات اکله په لحاظاتو کثیرو کې سره قضیه اخلي نو دا قضیه مفصله بی ذات تقسیم هم اجمالی تفسیری ته ټیک او سوال دا دی چې قضیه سباق نه خلاف ده سیاق خو دې ټیک خو سباق نه خلاف ده ځکه اولی بار خو تصدیقات دي دا خو قضیه ده جواب دادی چه خود متعلق و متعلق نسبت تکنه تصدیق ادراکی زانی ده یعنی تصدیق علم ده ایزان او حکم قضیه ده نو انوان دی زان معنوان که متعلق و لیزان چه حکم بمان القضیه ده زکر قضیه متعلق و تصدیق تکنه فراید ماتینم ایمام رازیم دا سوائی چه قضیه متعلق و تصدیق تفصیلی قضیه آقا یا ده ماتین اجمالی وائی داست ده یا جواب دادا چې تصدیق کې بتاویل په مصدق کو کنه نو یو دا چې تصدیق متعلق ته دی متعلق ته دا تعلق بین المتعلق او المتعلق دا یو تناسب ده یا تصدیق کې بتاویل په مصدق کو نو حکم کزیه مصدق ده کنه متعلق او تصدیق ته فرایدی ماتینم فرایدی مشهورینم نو سباق سره عبارت جوړ سیاق سره عبارت جوړ نو کزیه خستلم ټیکس لو شا اکه حکم په معنا دې محکوم بي واخلې بیا هم ټیک دی.